Reklamy. Minęła ósma i teraz troszkę też jesteśmy w telewizji. Program trzeci Telewizji Polskiej. Witamy bardzo serdecznie. Jeśli Państwo włączą, czy w Warszawie, czy w Szczecinie, czy w Krakowie, będzie nas można trochę też zobaczyć. Nas, czyli program trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek, 13 lutego, audycja poranna. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prokuratura w Krakowie rozpoczyna śledztwo w sprawie piątkowego wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. Zakaz sprzedaży zwierząt na targowiskach rozważają parlamentarzyści, bo jak mówią ekolodzy, stamtąd trafiają do rzeźnickich wozów. W Kalifornii ewakuacja ponad 160 tysięcy osób. O jej powodach opowie nasz korespondent. Krakowska prokuratura rozpoczyna śledztwo w sprawie okoliczności piątkowego wypadku z udziałem pancernego Audi. Prokurator po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dowodami wezwie na przesłuchanie kierowcę Fiata, który skręcał w lewo, gdy ulicami miasta przejeżdżało auto z premier Beatą Szydło. Młody kierowca Seicento przyznał się do spowodowania wypadku, widział sygnały świetlne rządowego auta, ale nie jest w stanie powiedzieć nic o sygnałach dźwiękowych, bo jak mówił policji, w samochodzie miał włączone radio. Prokuratura zabezpieczyła monitoring i przyznaje, że zeznania świadków są różne. Różni świadkowie różnie zeznają, natomiast oczywiście pracownicy BOR-u potwierdzają, że były tam sygnały świetne i dźwiękowe. Dlatego też szukamy innych świadków. Mamy zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, a także monitoring będziemy zabezpieczali z miejsca poprzedzającego miejsce zdarzenia znajdujące się na stacji paliw, więc będziemy dokładnie wiedzieli rzeczywiście, czy były te światła włączone i czy sygnał dźwiękowy, powiedzmy, był. Tyle informacji od rzecznika prokuratury okręgowej w Krakowie Janusza Knatko. Poseł PO Borys Budka twierdzi, że rozmawiał z 21-letnim Sebastianem i jego matką. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości chłopak nie przyznał się do winy. Dziennikarze Rzeczpospolitej piszą dziś także o wątpliwościach co do prędkości, z jaką jechała rządowa limuzyna. Biegli we wstępnej opinii stwierdzili, że Audi uderzyło w drzewo z prędkością 50-60 km na godzinę. Dziennikarze gazety zastanawiają się więc, dlaczego pancerna limuzyna ma poważnie zniszczony przód. Szefowa rządu pozostaje w wojskowym szpitalu w Warszawie, ale wczoraj w rozmowie telefonicznej z TVP mówiła, że czuje się dobrze i dziękuję za wsparcie. Nie wiadomo na razie, kiedy opuści placówkę i czy jutro pokieruje pracami Rady Ministrów, bo to, jak sama mówiła, zależy od lekarzy. Zakaz sprzedaży zwierząt na targowiskach rozważają parlamentarzyści. To bardzo ważne, choćby w kontekście podradomskiego Skaryszewa, gdzie, jak alarmują ekolodzy, odbywa się przedsionek rzezi. Co roku zwożone są tam konie, by później trafić wprost do wozów rzeźnickich. Wywożone są na południe Europy, gdzie konina to przysmak. Władze mówią, że robią dużo, by zapewnić zwierzętom godne warunki, a inspekcja weterynaryjna zapewnia o nadzorze, ale raporty organizacji broniących praw zwierząt nie pozostawiają złudzeń. Temat był omawiany na posiedzeniu parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Sprawą komentował poseł PiS Grzegorz Puda, który apelował do organizatorów jarmarku i lekarzy weterynarii, by zapewniali zwierzętom godne warunki pobytu i przewozu. Sam targ w Skaryszewie nie jest jak gdyby złym co do istoty funkcjonowania. Chodzi o to, że konie, które są sprzedawane, trzeba powiedzieć, w tragicznych warunkach. Zwiększenia nadzoru służb weterynaryjnych nad pokazem domaga się poseł PO Michał Szczerba. 100 tysięcy koni rocznie w naszym kraju jest sprzedawanych na rzeź, koni spracowanych w warunkach uwłaczających i niezgodnych z ustawą. Tam nie ma poszanowania, tam nie ma ochrony, tam nie ma opieki. Podczas parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt omawiano też inną wstydliwą sprawę – hodowlę zwierząt futerkowych. Według szacunków Fundacji Viva w Polsce hoduje się ich 8 milionów, głównie norek, co daje nam niechlubne drugie miejsce w Europie. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, w którym proponowany jest zakaz hodowli na skóry. Zgodnie z projektem ustawy o ochronie zwierząt przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który trafił już do konsultacji, kary za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami byłyby podwyższone. A swój projekt zgłosił też Klub Nowoczesna. W Kalifornii zarządzono ewakuację ponad 160 tysięcy osób mieszkających poniżej zapory wodnej Oroville. Awaryjny kanał spustowy obniżający poziom wody w sztucznym zbiorniku ma awarię. Kanał spustowy może runąć, doprowadzając do niekontrolowanego wycieku dużej ilości wody do rzeki Feather. Wcześniej władze Kalifornii zapewniały, że struktura zapory jest solidna i nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Intensywne opady deszczu w Kalifornii sprawiły, że poziom wody w sztucznym jeziorze podniósł się do poziomu najwyższego od 50 lat. Woda zaczęła spływać w dół nie tylko poprzez główny kanał spustowy, ale również poprzez dodatkowy przelew awaryjny. W ubiegłym tygodniu w głównym kanale spustowym powstała wyrwa o długości 50 metrów, która na szczęście się nie powiększa. Zapora Oroville położona jest 250 km na północ od San Francisco. Jej wysokość wynosi 230 metrów, czyniąc ją najwyższą tego typu konstrukcją w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Awaria na Zaporze kończy serwis Trójki. A teraz przechodzimy do informacji sportowych, które ma dla Państwa Adam Malecki. Kamil Stoch, lider klasyfikacji generalnej, i Maciej Kot, to oni zwyciężali w konkursach Pucharu Świata w Sapporo. Kot co prawda musiał się podzielić pierwszym miejscem z Peterem Prewcem, ale Słoweniec oddał Polakowi puchar, tym bardziej, że był to dla Kota pierwszy triumf w karierze na tym poziomie. Teraz skoczkowie przenoszą się do Pyeongchang, gdzie Kot już miał okazję skakać. Bardzo się cieszę, że jedziemy do Korei, bo byłem tam chyba 7 czy 6 lat temu, ale niewiele pamiętam, także fajnie, że w kalendarzu znalazło się nowe miejsce i to tam zostaną rozegrane Igrzyska Olimpijskie, więc fajnie będzie przetestować tą skocznię, sprawdzić się na tym obiekcie przed Igrzyskami. Konkursy w Korei Południowej w środę i czwartek. Świat sportów zimowych żyje także mistrzostwami świata w biatlonie i narciarstwie alpejskim. W Hochfilzen mistrzem w biegu na dochodzenie został Francuz Martin Fourcade. Drugie miejsce wywalczył Johannes Bø. Brąz dla innego, legendarnego Norwega. 43-letni Ole Einar Bjørndalen zdobył 45. medal mistrzostw świata. Wśród pań wygrała Niemka Laura Dahlmeier. Najlepsza z Polek Magdalena Gwizdoń, 25. W Sankt Moritz w narciarstwie alpejskim jednego dnia odbyły się zjazdy kobiet i mężczyzn, którzy mieli jechać w sobotę, ale plany pokrzyżowała mgła. Wśród pań triumfowała Słowenka Ilka Stuchec, a rywalizację panów wygrał Szwajcar Beat Feuz, doprowadzając do ekstazy kibiców, a wśród nich tenisistę Rogera Federera z rodziną. Radość także w Gdańsku. Tam powrót piłkarskiej ekstraklasy po przerwie zimowej jest jak ciepły powiew wiosny. W mroźnych warunkach Lechia Gdańsk pokonała 3-0 Jagiellonię Białystok i została liderem. Wisła Płock zremisowała 1-1 ze Śląskiem Wrocław. Dziś na zakończenie 21. kolejki Pogoń Szczecin zagra z Piastem Gliwice. W Płocku grały wczoraj sekcje piłkarska i ręczna. Szczypiorniści Orlen Wisły musieli uznać wyższość rywala w Lidze Mistrzów. Nawciarze przegrali 30-37 z Flensburgiem i była to ich 6. porażka w 10. meczu. W tabeli są na 6. miejscu, ale wciąż zachowują szansę na awans, jednak na kolejną wpadkę nie ma już miejsca. Wpadkę Belga Thierry'ego Neville'a, który urwał koło w swoim samochodzie, wykorzystał Finn Jari-Matti Latvala, wygrał rajd Szwecji po raz 4. w karierze. 4. gola i to przedniej urody strzelił w lidze francuskiej Mariusz Stępiński. Nantes pokonało 3-2 Olympique Marsylia. Taki sam wynik i wygrana w Hiszpanii Atletico Madryt. Pokonali Celta Vigo, a gola równie pięknego jak ten Stępińskiego strzelił Fernando Torres. Atletico jest 4. w tabeli. Real prowadzi przed Barceloną. No i jeszcze Anglia, mimo potknięcia i remisu z Burnley, liderem pozostaje Chelsea London. To Adam Malecki. Ja czułem, że jest męski odpowiednik imienia Beata. Czułem i dziś się dowiedziałem. Beato. Nie, sam powiedziałeś Beat. I to Szwajcar, na nartach jeździ. A jest Beato, a po włosku Beato to jest no, święty. Rozumiem. Beata Michniewicz z kolei będzie dziś gospodynią salonu politycznego Trójki po 8.14. Zapraszamy. Teraz 8 po 8. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. A co szykuje nam pogoda w ten poniedziałek? Zachmurzenie umiarkowane i duże, w górach rozpogodzenia, a miejscami na wschodzie słabe opady śniegu. Krótko i węzłowato. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na wschodzie, minus 2 dziś w centrum, a plus 1 stopień na zachodzie oraz w Zakopanem. Wiatr słaby południowo-wschodni i wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1026 hektopaskali. Wysoko, wysoko, ale będzie spadać. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Ekspres do kawy Saeco Pico Baristo z ceramicznym młynkiem. Funkcją przygotowania cappuccino i latte macchiato za jednym dotknięciem. Za jedyne 2999 zł. Mediamarkt.pl. Przyjaciel mój przyjechał golfem, mówi, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz jeździć nim. Pewnie nie zamieniłbym tych paru chwil za żaden skarb, za nic. Prawdziwa przyjaźń nie ma ceny, ale warto ją zacząć od czegoś miłego. Teraz każdy Volkswagen Golf dostępny z rabatem 10 tysięcy złotych. Volkswagen. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny, Media Expert! Aż tyle? I więcej! Więcej! I jeszcze więcej!

Ale państwa wsparcie nie jest dyskretne, więc trudno oprzeć się wrażeniu, że chcą państwo coś ugrać. Mówię o Nowoczesnej i o Platformie w tej sprawie, no przy okazji. Wie państwo, wszystko jest niedyskretne, bo to jednak jest wypadek kolumny rządowej. Jest poturbowana pani premier. To jest kolejny wypadek tego typu albo podobny w ciągu ostatniego roku. Przypomnę, pierwszy był wypadek limuzyny. Tak, ale czy państwo się nie za bardzo z tą pomocą pospieszyli z konferencją? Pierwszy to był wypadek limuzyny prezydenckiej, potem mieliśmy wicepremiera Gowina, potem był minister Macierewicz, teraz mamy... Ja chcę pokazać, że to jest seria. Przewodniczący, ale chodzi o to, że widać też zachowanie... Tak? Państwo zabierają głos tak, jakby już ten pan był skazany. Nie, ale jeżeli prokuratura tak szybko go oskarża, to trzeba szybko pomóc mu w tej sprawie. Mam wrażenie, że chcą z niego zrobić kozła ofiarnego. Bardzo łatwo młodego człowieka przestraszyć, jeżeli wszyscy mu jakby ma taki wielki atak ze strony państwa. Ja nie mam zaufania do prokuratury, która w tej sprawie będzie pozywała tego chłopaka. W ogóle pan nie ma zaufania do prokuratury? No mam coraz mniejszy, pani redaktor, dlatego że ewidentnie jest ona sterowana ręcznie przez Ziobro, przez ministra Ziobro. Ale to nie znaczy, że politycy będą wkraczać w każdą sprawę. Politycy nie wkraczają, tylko politycy deklarują pomoc. W sytuacji, kiedy młody człowiek ma się zderzyć z państwem, które chce z niego zrobić kozła ofiarnego, państwo, które znane jest z tego, że używa tego typu no nie do końca demokratycznych metod, żeby udowodnić, że się miał rację. I kiedy widzę ministra Błaszczaka, który zajadle, zamiast odpowiadać na zarzuty, mówi o tym, że wszystko jest źle, było źle i w związku z tym on cały czas czyści, no to mam pytanie tak naprawdę, dlaczego zamiast rozwiązywać ten problem, był na miesięcznicy smoleńskiej? Wydaje mi się, że w przypadku tak ważnej kolizji, jak dotyczy pani premier, on powinien od razu się wziąć do roboty, a nie przypodobywać się prezesowi Kaczyńskiemu. Dlatego składamy wniosek o dymisję ministra Błaszczaka. To już pan odpowiedział na wszystkie moje pytania, które sobie przygotowałam. Nie wiedziałem, że pani takie pytanie miała. Naprawdę. Ja nie wiedziałem, myśmy się nie rozmawiali wcześniej. Dlatego, że pan nie odpowiada na pytanie moje. Ja tylko pytam, czy to nie jest za wcześnie sugerowanie, że coś jest nie tak z wyjaśnieniem tej sprawy. Może za wcześnie, za wcześnie został oskarżony ten człowiek, został... Ale to nie jest akt oskarżenia, wyrok i tak dalej. Nie. Prokuratura skierowała przeciwko niemu sprawę. Jest medialnie został tak naprawdę oskarżony o spowodowanie tego wypadku. Dobrze, że media się też tym interesują i jest cała masa pytań. W związku z tym młody człowiek, 21-letni, musi dostać pomoc prawną. Nasz poseł Marek Sowa od razu się, doszło do kontaktu. Prawdopodobnie pierwsza matka się skontaktowała, bo ci ludzie też potrzebują wsparcia. Czują, że wielka machina państwowa chce tak naprawdę kosztem ta matka się skontaktowała z posłem? Pani redaktor, ja teraz nie chcę mówić dokładnie jak było. Rozmawiałem wczoraj kilka razy z Markiem Sową, ale teraz 100% pewności to nie mam. Panie pośle, to teraz o tym wniosku, o odwołanie ministra Błaszczaka. Wie pan, że jak opozycja składa wnioski, to nawet jak jest chęć w rządzie, czy też w ekipie władzy na odwołanie jakiegoś ministra, to państwo go umocnią w ten sposób. No i co, czekać, aż się sam poda do dymisji? Przecież się nie poda do dymisji. Widać butę i zrozumiałstwo. Jeżeli był na miesięcznicy... Jeżeli był na miesięcznicy smoleńskiej, to Jarosław Kaczyński mu tego nie zapomni i też go w związku z tym nie odwoła. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest prawo opozycji. Opozycja ma prawo politycznie składać tego typu wnioski. Czasami może być tak, że trudno będzie tego ministra bronić werbalnie. Trzy. Ważne jest to, żeby opinia publiczna poznała wszystkie argumenty, dlaczego minister jest zły. I ja tylko przypomniałem tę serię wypadków, ale przyzna pani, że to jest w ogóle jakiś absurd, że nie wyciągnięto żadnych wniosków z katastrof. Ja mówię o katastrofie kasy, potem ze Smoleńska. Nieprzestrzegane są procedury. Ewidentnie są nieprzestrzegane procedury. Co obciąża różne ekipy. Ale w tym momencie zawsze szef jest odpowiedzialny za całość. No, taki sobie dobrał skład osób, które nie przestrzegają tych procedur i trochę jadą na rympał. Na zasadzie, że chodzi o dyskusję, no bo wiadomo, że nie zostanie odwołany na wniosek opozycji, prawda? Ale taka jest praktyka. Wie państwo, pani redaktor, obawiam się, że tak samo nie zostanie odwołany na wniosek prezesa Kaczyńskiego. Bo takiego wniosku nie będzie. Mówię, jeżeli ktoś się podlizywał Jarosławowi Kaczyńskiemu w trakcie miesięcznicy smoleńskiej, to widać tak naprawdę, co na czym mu zależy. Nie na tym, czy wyjaśnienia sprawy sytuacji pani premier, tylko na tym, żeby Jarosław Kaczyński był zadowolony. A czy złożył państwo także wniosek o informację rządu w sprawie tego wypadku? Z tego pamiętam, taki wniosek został już chyba albo zadeklarowany, został złożony. A jakich informacji pan teraz oczekuje? Teraz musiał mieć pełne, ja musiał mieć pełne wyjaśnienie, bez sugestii jak było, tylko faktografię, o której wylądowali dokładnie, w jakim składzie jechali, jakie było doświadczenie kierowców, jakie były odstępy, na ile zostały realizowane były procedury, na ile nie. Czy ten manewr, który był dokonany, był właściwy, czy też nie. Wie panie, nie jestem ekspertem do spraw BOR-u, natomiast widziałem wypowiedzi ekspertów, którzy mówią, że kierowca zachował się niewłaściwie, mówię kierowcy z limuzyny z panią premier, dlatego że skręcił i uderzył w to właśnie drzewo. Pytanie, jaka była prędkość? Tą prędkość można obliczyć, panie redaktor, tą prędkość można obliczyć, bo to z punktu samochód jechał z punktu A do punktu B i był o tej godzinie wystartował, o tej tam był. Można zobaczyć, jaka była średnia prędkość tej kolumny. Prawdopodobnie jechali dużo szybciej. Widziałem skalę zniszczeń. Panie pośle, a co by było, jakby ten kierowca zachował się tak, jak sugerują niektórzy eksperci, i staranował to Seicento, to państwo by to wybaczyli? Pani redaktor, ja mówię, są procedury, to są procedury. Ja nie wiem, czy by staranował, czy nie. Chcę wiedzieć, jak miało być. Jaka jest procedura w takiej sytuacji, bo przyzna pani, że jak ktoś nie lata, czy nie jeździ na procedury, to potem są wypadki. Całe lotnictwo cywilne jest na procedurach oparte, a nie na węchu. Mariusz Błaszczak chce zreformować głęboko BOR. Czy, świetnie, czy w końcu. Państwo przyklasną zmianą? Tak. Ale wie panie, musiałbym wiedzieć, co ma się wydarzyć. Przyznam, że takiej serii... Ma być serii... wzmocnione kadrowo i sprzętowo, tyle wiemy. Ma być zmieniona nazwa jednostki. A, jak będzie nazwa zmieniona, to wszystko będzie załatwione. No właśnie, bo to problem nazwy jest. Ale ja nie powiedziałam, że tylko nazwa. Ale ja się śmieję, bo to oni mają taką tendencję, rząd PiSu, że zmienia nazwy i mi się wydaje, słyszałem, że ma dojść do słowa do tego narodowe. Coś tam, biuro czegoś ochrony. No tak, rzucił taki pomysł wiceminister Zieliński. No jak już jest narodowe, to wtedy jest dużo lepsze. To wtedy jest taka bardzo proceduralna ekipa. Pan żartuje. Pan nie znając się, coś ma jakąś sugestię, co należałoby zmienić? Znaczy ja... Ale pani przyzna, że to pytanie nie było sympatyczne. Pan nie znając się, czy ma pan jakąś sugestię? Ja mówię tak. Że pan się nie zna. To no nie znam się. Tak w związku z tym oczekuję, że są realizowane procedury, które powinny obowiązywać. Ja bym sprawdził, zamiast krzyczeć o nazwie Narodowe Siły Obrony Rządu, czy jak oni to chcą nazwać, sprawdziłbym, jakie miały być procedury, które były nieprzestrzegane, dlaczego były nieprzestrzegane, kto o tym wiedział, dlaczego nie było raportów do ministra, dlaczego nie było procedury wewnętrznej informowania, dlaczego nie było audytu po poprzednich wypadkach, dlaczego nie wyciągnięto wniosków. Panie przewodniczący, to nie wystarczy robić zamieszanie. Na zmianę w Boże. Ja nie jestem pan pewny, ma? Że jest potrzebna zmiana w Boże. Moim zdaniem jedyna potrzebna zmiana, mogę skończyć? Jedyna potrzebna zmiana jest taka, że muszą być przestrzegane procedury. A procedury ewidentnie od momentu, kiedy jest minister Błaszczak, nie są przestrzegane. Czy bankster to jest w pana słowach komplement, czy wreszcie? Jarosław Kaczyński nakłamał i Duda okłamał Polaków i współczuję pani premier tego wypadku i mam nadzieję, że dojdzie do zdrowia, ale nie mogę nie pamiętać tego, że obiecywała, że wszystkim frankowiczom rozwiąże ich problem. Obiecywał Andrzej Duda w kampanii wyborczej. Mówił i są, bardzo pamiętamy to dokładnie, że na wszystko nas będzie stać, a teraz Kaczyński rakiem wycofuje się z tego, mówiąc, że nie stać, że to uderzy w system bankowy. I to pokazuje, jak bardzo Polaków okłamał, bo to jest wielkie oszustwo. To jest niesamowite oszustwo, że obiecywał rzeczy, których nie był w stanie zrobić. Ja przypomnę, w trakcie debaty na ekspoze wskazywałem, że nie są w stanie zrealizować tych obietnic, bo nie ma na to pieniędzy. Mówiłem też to w tym w kampanii wyborczej. I z tego trzeba ich rozliczać. Panie, bo naobiecywać to można, a potem trzeba dostarczyć. Ale ma teraz rację Jarosław Kaczyński, mówiąc, że nas nie stać, czy nie ma racji? Nigdy ich nie było stać. Ale ich nigdy nie było stać. Okłamywali, że było ich stać. Okłamywali, że czyli było... wtedy nie miał racji, a teraz ma. Nie, panie redaktor, wtedy nie miał racji, a teraz wycofuje się rakiem, zamiast przyznać się, że okłamał. Ja, Jarosław Kaczyński, okłamałem was Polaków, sugerując, że można spokojnie przewalutować te kredyty po kursie znacznie lepszym niż obecny. Najlepszym sposobem, jaki rząd może poprawić życie frankowiczom, to prowadzenie odpowiedzialnej polityki gospodarczej, która umacnia złotego w stosunku do franka i w związku z tym kredyt jest wtedy tańszy. Żeby to było, to Morawiecki nie może prowadzić do sytuacji, w której gospodarka zwalnia z zaplanowanych 3,8 do 2,8% wzrostu. Nie może doprowadzić do sytuacji, w której mamy bardzo istotny spadek inwestycji i nie może być tak, że mówiąc o ściągalności VAT-u, VAT spada, a oni jeszcze kary 25-letnie chcą tym, którzy mają problemy z właściwym płaceniem VAT-u nałożyć, bo na tej zasadzie to można wprowadzić dożywocie. Przyzna pani, dożywocie jest mocniejszą karą niż 25 lat. Wróćmy więzienia. Do franków. Pan znacznie tutaj... wyższa ściągalność będzie mieć dożywocie. Wypomina pan ludziom władzy, co mówili o frankach i co obiecywali, a przy tej okazji dziennikarze, nie tylko dziennikarze, przypominają, co pan mówił o frankach, że pan namawiał. Ja nie sprzedawałem franków, panie redaktor. Ale namawiał pan i mówił przeciwieństwie, pan, że są bezpieczne. W przeciwieństwie do wicepremiera Morawieckiego, który był szefem banku, on wtedy sprzedawał kredyty jako szef banku i też powinien się uderzyć w piersi. Niech pani zauważy, jaki był efekt wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Wyskoczyły ceny akcji banku w górę, w związku z tym działa na rzecz... Że mocny jest, mocny człowiek. Tak, bo namieszał, a potem się wycofuje. No wie pani, to jest wstrząs, bo ludzie odebrali to, że miało być coś, a czegoś dobrze, nie będzie. Dobrze, panie przewodniczący, ale nie ma pan tym, nic do zarzucenia, że pan tak namawiał do tych franków, a później nie powiedział, że sam pan przewalutował? Powiedziałem, panie redaktor. Drugim przewalutowałem de facto, tylko spłaciłem kredyt kupując franki. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. Wiele osób się myliło. Ja powiedziałem, że akurat w tej sprawie też na tym straciłem, też popełniłem błąd. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja kredytów frankowych nie sprzedawałem, w przeciwieństwie do Morawieckiego Mateusza, który był prezesem banku i w tamtym czasie sprzedawał wiele produktów różnego rodzaju, włącznie z kredytami. Kto będzie kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Warszawy? Ciągle nazwisko Pawła Rabia jest aktualne? Nie ma w tym momencie, ja pamiętam, wyborów, prawda? Nie ma wyborów w najbliższym czasie. W tym czasie. Momencie nie ma, ale różni politycy mówią, jacy są kandydaci. Ja rozumiem, natomiast akurat w tym przypadku jest tak, że kandydatura, gdyby została zgłoszona, to jest najlepszy sposób, żeby ją spalić. Czyli Paweł Rabiej został spalony, bo już mówiło się o nim od miesięcy, że będzie kandydatem. Jeszcze raz, uważam, że wrzucanie teraz nazwisk kandydatów jest przedwczesne. O ile mi wiadomo, nie ma wcześniejszych wyborów w Warszawie. Jak będą, to kandydata zgłosimy i na pewno będziemy startować samodzielnie w wyborach w Warszawie. Dlaczego samodzielnie? Pomimo, że Grzegorz Schetyna ciągle wyciąga taką dłoń przyjacielską. Ja też wyciągałem. Proponowałem, że w drugiej turze tak, żebyśmy się popierowali nawzajem i to jest, wydaje mi się, fundamentalne. Ale wyciąga on w pierwszej chyba. Takie mam wrażenie. W pierwszej to akurat są przypadki, na przykład w Warszawie, że mamy trochę inne podejście do tego, co się działo z reprywatyzacją. I teraz tak, no, pani Hania Gronkiewicz-Waltz już rządzi dobrych parę lat. I ona nie będzie kandydować. Ja wiem, ale Platforma rządziła. W związku z tym, no trudno, żebyśmy wszystko popierali tak, jak było. Mamy wiele zastrzeżeń co do rozwoju miasta Warszawy, czy też możliwości. I trudno jest, trzeba zaproponować lepsze rozwiązanie. To jest a w konkurencja. W innych miastach możliwa jest współpraca? Proszę mi tylko dać skończyć. Potrzebna jest konkurencja na programy, na propozycje, ale w drugiej turze potrzebne jest rozwiązanie polegające na wzajemnym popieraniu się. Jeżeli nasz kandydat przejdzie do drugiej tury, Platforma go popiera, jak nasz przejdzie, ich przejdzie do drugiej tury, to my go popieramy. W innych miastach są możliwi wspólni kandydaci? W wszystkich miastach wojewódzkich chcemy wystawić własnych, natomiast w wielu innych miastach jak najbardziej możliwe jest to, aby znaleźć kandydata, który jest wygrywający. Natomiast to już nie będzie decyzji jakby centralnych władz Nowoczesnej. Musimy kończyć to na koniec króciutko. Proszę odpowiedzieć na pytanie, kogo Nowoczesna zgłosi do komisji weryfikacyjnej? Mam pomysł na to, kto mógłby to być, natomiast jeszcze chwilę. Poczekałbym z tą decyzją. Ale to będzie polityk z Sejmu? Raczej tak. Ryszard Petru, to znaczy to nie jest... Nie, nie będę ja. Był gościem salonu politycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099, 43 cale. Smart TV LG Wi-Fi za 1899. Pralka Samsung EcoBubble Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. W Trójce właśnie 8:30 już minęła. I w studiu pojawił się Romuald Wójcik, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Ponad 300 tysięcy flakonów markowych perfum zarekwirowali policjanci z CBŚ i celnicy w nielegalnej rozlewni w Milanówku pod Warszawą. Kosmetyki są warte ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 28 osób, z których 21 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Więcej na ten temat w serwisie za pół godziny. Ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i porozumieniem Unii Europejskiej z Kanadą zajmie się Parlament Europejski podczas sesji, która rozpoczyna się dziś w Strasburgu. Posłowie głosować też będą nad projektem nowego prawa antyterrorystycznego. Dla Polski szczególnie ważne jest głosowanie nad przepisami ograniczenia emisji gazów, gdyż mogą one spowodować wzrost cen energii. Zmiany uderzyć mogą w kraje, w których większość energii oparta jest na węglu. Polscy europosłowie zgłosili poprawki. Mają one zminimalizować skutki proponowanej dyrektywy, ochronić nasz przemysł energetyczny i dać możliwość jego unowocześnienia z unijnych funduszy modernizacyjnych. W Pekinie pierwszy w tym roku przypadek zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy. Władze starają się powstrzymać epidemię wśród drobiu, ale to dla ludzi wirus jest szczególnie niebezpieczny. Na zakażenie wirusem H7N9 najbardziej narażone są osoby o osłabionej odporności. Od początku roku w całych Chinach odnotowano co najmniej 130 przypadków zarażenia wirusem ptasiej grypy wśród ludzi. Najgorsza sytuacja panuje w prowincji Jiangsu, gdzie spośród 49 zarażonych wirusem osób zmarło 21. Do zarażenia wirusem wśród ludzi dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym drobiem. W wielu prowincjach wstrzymano sprzedaż żywego drobiu. Władze prowincji Guangdong szacują zaś, że zakażony wirusem drób może być sprzedawany nawet na 1/3 targów z żywnością na tym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 9:00. Dużo chmur, mało wiatru, troszeczkę śniegu, nie za dużo to na wschodzie, a słońce na południu w Zakopanem na przykład. No i to dłuższymi chwilami nawet. Słaby śnieg, tak jak powiedziałem, na krańcach wschodnich. Średnia temperatura w ciągu dnia tam też najniższa, 4 stopnie poniżej zera w Białymstoku, w Lublinie, ale także w Kielcach. -3 w Warszawie, Krakowie i Toruniu, -2 w Gdańsku, Łodzi i Katowicach. 1 stopień poniżej zera w Poznaniu i Koszalinie, a 0 w Szczecinie. Najcieplej w Zakopanem i na krańcach zachodnich +1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentu na walentynki? Odkryj pomysł na prezent w perfumeriach Sephora. Tylko teraz wyjątkowe perfumy Victor & Rolf Bonbon Couture i kultowa maskara Lancôme Hypnose w wyjątkowo kuszącej cenie. Więcej inspiracji w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała! Amora! Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 9:00. To jest poniedziałek, 13 dzień lutego. Mam nadzieję, że nie pechowy. Dzień dobry. chciałem was pozdrowić 13. Zepsuł mi się dzisiaj już mikser, wypadły mi drzwi z kabiny prysznicowej, a po zejściu do garażu okazało się, że gumę złapałem, muszę wymieniać. 8 rano dochodzi, do wieczora daleko. O, coś się musi poprawić, bo życie jest jak sinusoida, drogi słuchaczu. Zamiast drzwi do kabiny prysznicowej proponujemy firankę, chociaż ona się przykleja do człowieka. Dlaczego się przykleja? A o to może trzeba zapytać doktora Tomasza Rożka. Zapytamy. A jest jakiś sposób na to, by przechytrzyć tego 13? Zanim się oczy otworzy, trzeba ręce podnieść do góry i powiedzieć: Panie Boże, skoro moje dłonie nie dotykają wieka, to żyję. I z pełnym uśmiechem człowiek wstaje, kawkę zapalarza i jedzie do pracy. Co do słów tej pobudki wspaniałej, tam jest pomylone imię. Powinno być: wstawaj Krzysztofie, wstawaj, twoje dzisiaj 62 urodziny, żebyś nie przespał, żebyś nie przespał. O właśnie, właśnie, do życzeń się dołączamy, 100 lat. Życzymy i do życzeń dołączamy piosenkę. A jak? Na bogato. No i Berry, She Wants Me. Proszę posłuchać. Tempo? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. We'll get on up. Monday morning on my mind, I'm eating chemicals and tea bags in a cup. To get over you. Oh, it's not all right. I'm not playing any games with you, I'm only trying to figure out your mind. To get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la. Try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Well, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Oj, zdecydowanie zaprzyjaźnimy się z tym utworem. Louis Berry, She Wants Me. Lubimy piosenki z La La La La, bo tam można sobie wstawić dowolny zwrot, jak kto chce, i sobie śpiewać, nucić. I coś mi się zdaje, że dzisiaj państwo ten utwór będą nucić cały dzień. La la la la. A dlaczego tak jest, że niektóre utwory zapadają w pamięć? O to też spróbujemy zapytać doktora Tomasza Rożka, bo on zna odpowiedzi na wszystkie pytania. I na pewno na to także znajdzie. A jeśli ktoś się tym utworem nie dobudził, no to jeszcze poprawka. Evil woman cię budzi. tak zawędrowaliśmy do krainy tygodników. Marcin Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze. Kłaniam się, a z okładki tygodnika wprost z ufnością na czytelników spogląda Zbigniew Ziobro. A w środku tytuł już nie tak przyjemny. Nuklearna wojna Ziobry. Szykuje się wielka batalia o wymiar sprawiedliwości. Wielokrotnie większa niż ta o Trybunał Konstytucyjny. Polem bitwy będzie 350 sądów rejonowych i okręgowych oraz Sąd Najwyższy. A wszystko za sprawą zmian proponowanych właśnie przez Zbigniewa Ziobrę. Jak czytamy w tym tygodniku we wprost, nie da się ukryć, że sędziowie dostarczają co jakiś czas argumentów na rzecz przewietrzenia środowiska. Kilka lat temu głośna była sprawa sędziego Ryszarda Milewskiego, który jako prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku w rozmowie telefonicznej z kancelarią premiera wyraził gotowość, by dostosować termin posiedzenia aresztowanego w sprawie prezesa Amber Gold Marcina P. do terminarza premiera Donalda Tuska, a także wydelegować gdańskich sędziów na spotkanie z szefem rządu w celu zapoznania go ze sprawami dotyczącymi właśnie tego podejrzanego człowieka, Marcina P. Rozmowa okazała się prowokacją dziennikarską i sprawa wyszła na jaw. Inny sędziów za pośrednictwem internetu chciał dostarczyć znanemu dziennikarzowi argumentów służących do ataków na rząd PiS. Warto dodać, że sędzia ten przewodniczył składowi, który skazał Mariusza Kamińskiego, obecnego szefa CBA, na 3 lata bezwzględnego więzienia i 10 lat zakazu zajmowania stanowisk publicznych za przekroczenie uprawnień urzędniczych. Kilka dni temu obiegła media informacja o wrocławskim sędzi, który został przyłapany w sklepie na próbie kradzieży pendrive'ów o wartości 2000 zł. Diagnoza zapewne jest w znacznej mierze słuszna, ale kuracja, którą minister sprawiedliwości chce zafundować sądownictwu, mocno kontrowersyjna. Więcej szczegółów, jakie to są recepty na zmianę w polskim sądownictwie, to odkryją Państwo, znajdą Państwo w tygodniku wprost w jego najnowszym wydaniu. W tygodniku do rzeczy okładanie sierotami. Historia 10 syryjskich sierot z Aleppo, których Sopot rzekomo nie mógł przyjąć przez zły PiS, jest nieprawdziwa. W rzeczywistości Ewa Kopacz razem z Grzegorzem Schetyną fundusze na syryjskich uchodźców obcinali, a rząd Beaty Szydło je radykalnie zwiększył, pisze Witold Repetowicz w najnowszym wydaniu Tygodnika do Rzeczy. Kiedy część mediów podało informację, że rząd nie zgodził się, żeby Sopot przyjął do siebie 10 sierot z syryjskiego Aleppo, podniósł się krzyk oburzenia i antyrządowego hejtu. Gdy Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, którą raczej trudno uznać za zwolenniczkę obecnego rządu, zwróciła uwagę na to, że sprowadzanie sierot do Polski z Aleppo nie ma sensu, bo mają bliższą lub dalszą rodzinę i że w społeczeństwie muzułmańskim nie ma sierot, spadła na nią taka fala wyzwisk, że pod presją zaczęła się tłumaczyć z tych dość oczywistych słów. Prawdą jest, że na Bliskim Wschodzie w przeciętnej rodzinie muzułmańskiej jest co najmniej 5 dzieci, które mają kilkunastu wujków i tyleż ciotek, a także kilkudziesięciu kuzynów. Zajęcie się dziećmi brata, siostry czy kuzyna jest społecznym obowiązkiem, a pozwolenie, by zostały one wywiezione za granicę do adopcji, hańbą. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że za rządów PO wydatki na taką opiekę ograniczono, tymczasem za rządów PiS, jak pisze do rzeczy, zwiększono w 2016 roku dofinansowanie projektów humanitarnych organizacji pozarządowych ze środków polskiej pomocy międzynarodowej. Wyniosło ponad 11 milionów złotych w 2017 roku, to już ponad 14,5 miliona złotych. Ten tekst do odnalezienia w do rzeczy w Newsweeku. Dlaczego wojsko kocha Macierewicza? Minister obrony widziany z Warszawy wygląda źle, pozbywa się generałów i broni Misiewicza, ale dla szeregowców z prowincji to prawdziwy dobrodziej. Szczodrą ręką daje podwyżki, szafuje awansami, komplementuje żołnierski patriotyzm. Żołnierz lubi, gdy mu mówić, że Polska o nim pamięta i Macierewicz to wie. Na spotkaniach z wojskiem jest uroczy, empatyczny, ujmuje nienagannymi manierami. Macierewicz tymczasem starym dowódcom nie ufa, lubi powtarzać, że podobają mu się wojskowi z PESEL-em zaczynającym się od cyfry 7 albo nawet 8, pisze Newsweek. I jeszcze krótki tekst w sieci. Ilu Tusków w Amber Gold? Był moment, gdy Marcin P. chciał zostać świadkiem koronnym i dzielić się wiedzą na temat piramidy finansowej, którą stworzył. Być może już dziś dzięki temu wiedzielibyśmy, kto go osłaniał i pomógł mu stworzyć Amber Gold i dokąd wyprowadzono setki milionów należących do Polaków. Niestety organy ścigania zupełnie zignorowały skruszonego oszusta. Jak wynika z informacji, do których dotarł tygodnik do sieci, nadzorowane przez ówczesnego premiera Donalda Tuska służby specjalnie działały tak nieudolnie, że można się się zastanawiać, czy nie był to sabotaż, czy szefowi rządu mogło zależeć na tym, by osłaniać przestępczy proceder i człowieka, który zatrudnił także jego syna, pyta dziś Tygodnik w sieci. Marcin Pośpiech czyta dla państwa tygodniki, a pan Tomasz ogląda piękne krajobrazy. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Tomasz Gorazdowski, daleko, daleko na wschodzie. Gdzie dziś? Wulkany Jawy, Raung, Semeru, Bromo, Merapi w deszczu i mgle, trzeba zatem udać się do miasta. Miasta na Jawie wyjątkowego, Dżokdżakarty. Dlaczego wyjątkowego? Opowiada Emilia Smolka, która mieszka tu już 3 lata, prowadząc nieduży guesthouse. Dżokdżakarta to jest miasto studenckie, tętni życiem. Przyjeżdża tutaj mnóstwo Indonezyjczyków z całego kraju studiować sztuki różnego rodzaju, zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne. Przyciąga turystów głównie świątyniami, które są znane na całym świecie, Prambanan i Borobudur. Natomiast ma do zaoferowania o wiele więcej i to jest trochę przez turystów pomijane. Mówisz o atrakcjach, które są pomijane. Co masz na myśli? Przede wszystkim naturę, która jest dookoła miasta, jest przepiękna. Nie są te miejsca zatłoczone, tak jak popularne Bali. Tutaj wystarczy godzinę, dwie jazdy skuterkiem się gdzieś wypuścić za miasto i mamy praktycznie dla siebie cały wodospad, całą pustą plażę. A te sprawy duchowo-kulturowe? Dżokdżakarta słynie z produkcji batików. Chodząc po Kratonie, czyli tak zwanej okolicy Sułtana, możemy się natknąć na warsztaty, takie małe, rodzinne warsztaciki. To tutaj od pokoleń jest przekazywane. Batik to jest technika zdobienia tkanin gorącym woskiem. Nakłada się wiele warstw. Po nałożeniu każdej warstwy ten materiał się gotuje. I w zależności od tego, jak skomplikowany jest wzór, ile czasu ktoś włożył w jego jakby zdobę. Ceny bardzo się różnią. Mamy też 3 rodzaje batiku. Jest ten ręcznie zdobiony, który jest oczywiście najwyższej jakości. Bardzo masowo produkuje się też batik zdobiony stemplami lub po prostu drukowany. Miejscowi noszą jak najbardziej ubrania zdobione batikiem. Jest taka tradycja, że w piątki urzędnicy i uczniowie w szkołach mają obowiązek zakładania batikowych koszuli. Tak samo popularny jest Teatr Cieni. To jest też dość ciekawa, bardzo misterna robota. Można też tutaj odwiedzić warsztaty, które je produkują. Jak Emilia poleciła, udałem się do jednego z małych warsztatów produkujących lalki. This is the leather puppet making. Leather puppet is also the traditional. To jest proces robienia lalek z bawolej skóry. Te lalki są charakterystyczne dla Dżokdżakarty. To, co teraz oglądasz, to proces rzeźbienia, wycinania wzorów, a kolejnym jest malowanie przygotowanych, wyciętych skór. Materiał, z którego są zrobione, to bydlęca skóra. Przygotowanie jednej lalki zajmuje 2 tygodnie. Przez tydzień wycina się wzory, przez kolejne się ją maluje. Jeżeli chodzi o miejsca godne obejrzenia w samym mieście, na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim Pałac Wodny, gdzie możemy też zajrzeć do podziemnego meczetu. Jest to system tuneli, którym właśnie możemy przejść pod ziemią. On kiedyś łączył centrum miasta z oceanem na południu. To było dobre kilkadziesiąt kilometrów. W obecnej chwili możemy tylko kawałek tego systemu zwiedzać. Wieczorem polecam wybrać się na ulicę Malioboro, która tętni życiem. Tam grają muzycy. A jak grają? A grają tak. W klubach, na skrzyżowaniach, na ulicach. Ten główny instrument to angklung, zrobiony z bambusa. To jest najlepsze miejsce w Indonezji, według mnie w ogóle, na zakupy różnych pamiątek. Turystom polecam też wybrać się na plac Alun-Alun. Tam miejscowie przychodzą wieczorem się bawić. Niewielu turystów, wbrew pozorom, tam dociera. To jest bardzo lokalne miejsce. A jak się lokalni bawią na Alun-Alun, bo bawią się w sposób wyjątkowy, można zobaczyć na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Jutro o uczuciach tłumionych tu i tam i owam, a potem wrócimy do świątyń Jawy. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Wonderful Indonesia. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Za 11.09, cóż, po światowej premierze tego utworu na antenie Trójki nie mogło być inaczej. Nowy numer 1 listy przebojów programu trzeciego. Grupa Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Gdzie ta rewolucja? Pytają. I z tym pytaniem trafili na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Grupa Depeche Mode za 8 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. I tak się złożyło, ale myślę, że to dobry moment, żeby wspomnieć tu właśnie zmarłą wczoraj Krystynę Sienkiewicz. No nie, no i ja profesorowi zawiążę oczy. Tak? I profesor będzie musiał na ślepo trafić do mikrofonu, znaczy, prawda? Głos mój trafił tak, głos na ślepo. Z zanymi oczami do mikrofonu, żeby trafił. No i tego, i okręcam. No i idziemy. Ciepło, ciepło, zimno. Ciepło, tak? Ciepło, jeszcze ciepło. Oj, profesorze, ciepło, no nie poza mnie za głosem. Tak? Ciepło, ciepło. Czy idę za głosem? Ciepło, idę. Już, ciepło, już? Zimno. Zimno? No jeszcze raz, ciepło. O, profesorze, co się stało? Ciepło, ciepło. Ciepło, ciepło, ciepło, gorąco, ciepło, gorąco. No i do nóg państwa uprzejmie pada profesor Jan Tadeusz Stanisławski. Byłam lalką,